lekker. Nee, helemaal zonde. Niet. Nee, maar wel leuk dat je er was. Ja, dat zeker. Dankjewel. Dankjewel voor jouw deelname. Jullie ook erg bedankt voor jullie komst naar de studio van Spraakmakers. Maak er nog een mooie dag van. Zometeen Sven op 1 en natuurlijk het laatste nieuws met Jeroen Tjepkema. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Na een nacht onderhandelen is er nog altijd geen landbouwakkoord. Kabinet en boerenorganisaties zijn het nog niet eens over hoeveel geld boeren krijgen als vergoeding voor natuurbeheer. De komende weken wordt er verder gepraat. De eigenaar van een Grieks defensiebedrijf is onlangs in Parijs gearresteerd. De Amerikaanse OM verdenkt hem van samenzwering met de Russen. Het bedrijf Aratos Group heeft ook een vestiging in Rijen in Brabant. De verdachte man zou met het bedrijf de inspanningen van de Russen bij de oorlog in Oekraïne hebben gesteund. China en Oekraïne zijn van plan om te gaan samenwerken. Dat zegt China na een ontmoeting van een Chinese diplomaat met president Zelensky. China zegt geen kant te kiezen in het conflict, maar wil wel meehelpen met het oplossen van de crisis. Een Deutsche Bank gaat tientallen miljoenen betalen aan slachtoffers van Jeffrey Epstein. De destijds minderjarige slachtoffers zeggen dat Deutsche Bank het misbruik door de miljonair mogelijk maakte door hem financiële diensten te blijven leveren. ANWB Verkeersinformatie. We zien nu voornamelijk vertraging door recreatieverkeer. Er staat in totaal zo'n 140 kilometer. De meeste vertraging is er op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Voorthuizen nu 15 kilometer file met een half uur oponthoud. De A2 Amsterdam richting Utrecht. Daar zijn opruimwerkzaamheden na een ongeluk bij Breukelen. De vertraging is een kwartier. De rechterrijstrook is dicht. Elders op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Waardenburg en knooppunt Empel zelfs 11 kilometer met een uur vertraging. Daar worden een paar auto's geborgen na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A7, de afsluitdijk vanuit Noord-Holland tussen Breeslanddijk en Kornwerderzand. Een half uur vertraging. En op de A12, Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven. 9 kilometer file. Ook daar is het oponthoud een half uur. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Terwijl een nachtelijke marathonsessie, inclusief de minister-president op eigen vervoer, dus wederom niet heeft geleid tot een landbouwakkoord, maken ze zich in Rotterdam zorgen over iets heel anders. Ook deze week was daar weer een aanslag. Dat het aantal, als wij goed rekenen, op 57 brengt. Alleen dit jaar al een kwart van de inmiddels opgepakte is minderjarig. En dat leidt tot zorgelijk gefronste wenkbrauwen bij politie en justitie. Tieners die de verleidingen van het snelle criminele geld kennelijk niet kunnen weerstaan. Wat kan je daar nou tegen doen? Voor sommige jonge criminelen werkt de jeugdgevangenis louter stout statusverhogend. Die zijn vaak in de ogen van jeugdwerkers eigenlijk niet meer te redden. Anderen wellicht nog wel. En dan gaan de ogen al snel naar het nationaal programma Rotterdam-Zuid. Dat probeert inmiddels al 11 jaar de leefomstandigheden en het toekomstperspectief van wijken op Zuid te verbeteren. Met een onorthodox samenwerkingsverband tussen Rijk, gemeente, politie, justitie, de woningbouwcorporaties en het onderwijs buiten de gebaande paden om het welvaartsniveau op te krikken tot het gemiddelde van de 4 grootste steden. Maar er zijn vraagtekens of dat over 9 jaar, als dat programma afloopt, wel is gelukt. En of dat dus ook een oplossing is voor dat toekomstperspectief van die jongeren die dreigen te bezwijken onder dat criminele geld. Marco Pastors is al vanaf het begin de directeur van dat nationaal programma. Vertrouweling van Pim Fortuyn, later wethouder namens Leefbaar in de Maastad en recent nog lijstduwer voor Ja 21 in de Eerste Kamer. Meneer Pastors, goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Is er eigenlijk ook nog een reële kans dat u die Eerste Kamer ingaat? Nou, als lijstduwer is dat al bij voorbaat niet de bedoeling. Dus laten we hopen dat dat niet het geval zal zijn. Ja, ik weet eigenlijk niet, kunnen Provinciale Staten ook met voorkeursstemmen werken bij het aanwijzen van kandidaten voor de Eerste Kamer, of niet? Ja, dat is een hele ingewikkelde stemprocedure en daar kan van alles gebeuren. Maar nogmaals, niet de bedoeling. Nee, dus stem niet op Marco Pastors is de boodschap. Heel goed. Heel goed. Ja. Ja. Dus u blijft gewoon op uw post in Rotterdam-Zuid? Ja, dat is wel de bedoeling. Tot het einde van dit project? Ja, kijk, ik heb mezelf natuurlijk niet aangesteld. Maar ik zou het wel heel erg mooi vinden. En in alle onbescheidenheid denk ik ook dat het wel nodig is als er in ieder geval iemand zoals ik op die post zit. Ja, maar iemand zoals u of u? Ja, in het geval van Rotterdam-Zuid kan dat met mij. Hè, maar bijvoorbeeld in Heerlen-Noord zit Ron Meijer. Hè, dat is ook een zeer bekende Heerlenaar. Voormalig partijvoorzitter van de SP en Tweede Kamerlid. Ja. Precies, precies. En die leidt daar de samenwerking. Dus dat is een misschien wel mooie trend die aan het ontstaan is. Maar wat u betreft zit u tot aan uw pensioen op Zuid? In ieder geval is er voorlopig nog heel erg veel te doen. En je moet het ook een beetje per jaar bekijken. Hè? Van krijg je er ook zelf nog energie van? Maar voorlopig maak ik me daar geen zorgen over. Ja, weet u wie ook altijd zegt? Ik bepaal per jaar of ik nog de energie en de ideeën heb of ik nog een rondje doe. Geen idee. Sinterklaas? Nee, sommigen zien het misschien als zodanig, maar Mark Rutte had ik het over. Ja, nou ja, goed gezelschap dan. Ja, maar de instelling en de doelstelling is wel dat u tot het einde van de rit dus nog 9 jaar... en dan hebt u er 20 jaar op zitten op die post, blijft. Nou ja, precies. Kijk, het is een zo'n 20-jarige periode bestaat uit delen. Hè. We hebben net een nieuw 5-jarenplan gemaakt. Ja. En het zijn ook telkens nieuwe afleveringen in een serie. Hè. En het is net als op tv. Het is toch elke keer weer leuk, zo'n aflevering. Elke aflevering is weer anders. En er zijn ook bepaalde dingen waarvan ik denk van ja, dat heb ik nou al 3 keer gehoord. En ik vond het 3 keer een geloofwaardig verhaal. Maar de 4e keer ga ik er niet meer intrappen. Hè? En dat is ook kapitaal wat je dan opbouwt met elkaar. Ja. En dan kom je vanzelf bij de vraag van ja, wat moeten we dan anders doen? En dat zijn natuurlijk wel mooie vragen als je die met elkaar op een veilige manier kunt beantwoorden. Dus een project zoals dat Nationaal Programma is gebaat bij continuïteit. Ik denk zelfs dat veel meer taaie samenlevingsvraagstukken daarbij gebaat zijn. Hè? Heel veel beleid in Nederland wordt gedomineerd door de kieswet. Ja. En die 4 jaar, dat is natuurlijk ook maar gewoon een periode die ooit is afgesproken. Hè? Dus heel veel dingen kunnen veel korter, die hebben niks met 4 jaar te maken. Ja. Andere dingen, zoals Rotterdam-Zuid, hè, maar ook andere vraagstukken, zoals krimpregio's. En precies hetzelfde in andere stedelijke gebieden waar armoede en achterstand heersen. Ja. Dat red je niet in 4 jaar. Nee, met andere woorden, continuïteit. Ik hoor het al, u bent met geen Chinese haverkraan weg te tillen uit Zuid. Nou ja, nogmaals, het zijn anderen die mij hebben aangesteld. Hè. Dus als die gaan tillen, dan ga ik schuiven. Maar als het aan mij ligt, gaan we nog even door. Dan moeten we praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hoe kijkt u eigenlijk naar dat enorme aantal aanslagen inmiddels dit jaar in de Maasstad? Ja, ik weet dat toen we begonnen met de aandacht voor ondermijning en die drugseconomie, toen hebben we gesproken met professor Feinhout. Ja. En die zei, je moet er rekening mee houden dat als je dit gaat aanpakken, dat er dan allerlei mensen in de knel komen. Dan kan er geweld optreden. Hè? Dan kunnen er dingen misgaan. Hè? Die criminelen die zitten op plekken in steden omdat het zo lekker rustig werken is. Ja. En op het moment dat dat verstoord wordt, dan zijn er sommigen, dat zijn de slimmen, die gaan dan ergens anders naartoe. En dat is prima. Maar er zijn er ook die zijn minder slim en die gaan dan in een soort van verzet. En dan krijg je dit soort zaken. Dus waarbij ik niet op een plek zit dat ik ook maar iets weet van wie dit nou precies aan het doen zijn en hoe het in elkaar zit. Maar dat dit fenomeen zou kunnen optreden, dat wisten we. Dat wisten we. Maar het toenemend aantal minderjarigen dat inmiddels is opgepakt en wordt verdacht van betrokkenheid bij die aanslagen, dat wisten we misschien niet in die mate. Weet u of die minderjarigen, die tieners, want dat zijn het vaak nog, 40% is onder de 23, maar een kwart is echt nog tiener, minderjarig, of die uit Zuid komen? Het proportionele deel wel. Ik weet dat niet specifiek, maar er zijn ook aanslagen op Zuid geweest. Dat zit een beetje verspreid door de stad, maar zeker ook bij ons. En in de algemeenheid ook met de uithalers in de haven, die mensen die in die containers zich verstoppen. Daar komt ook een groot deel uit Rotterdam-Zuid, dus ongetwijfeld is dat zo. Ja, u zit in de Haarvaart, u woont zelf ook op Zuid. U woont in de wijk Feyenoord, in het oude huis van Pim Fortuyn overigens. Die daar overigens destijds is gaan wonen, juist vanwege de multiculturele problematiek en de problematiek van de achterstandswijken, en zelf met eigen ogen door er te gaan wonen aan een soort sociologisch onderzoek wilde beginnen. Ja, dat is een beetje de historisch achteraf mooi uitgelegd. Maar, zo heeft hij het zelf altijd gezegd, toch? Meneer Fortuyn vond dat hij recht had op een groot huis. Oh. En als ex-universitair hoofddocent kon hij dat natuurlijk niet in een goede wijk betalen. En zo is hij daar terecht gekomen. Ja. En dat is wel heel betekenisvol geweest. Want daar heeft hij wel zijn waarnemingen gedaan dat het eigenlijk helemaal niet zo goed ging met die multiculturele samenleving als dat je in de krant zou lezen. Zeker in die tijd las je dat nog wel eens. Zeker. En was het een soort taboe onderwerp. Maar goed, u woont in dat huis tegenwoordig. Ja. Dus u zit ook in die haarvaten. Kent u ook jongens eigenlijk die worden opgepakt vanwege banden met het criminele milieu? Nee, niet persoonlijk. Nee, ik kom natuurlijk wel af en toe jongeren tegen in mijn werk, hè, maar het is ook grotendeels een vergaderbaan. Ja. En ook wel met bewoners praten, maar daar komen in het algemeen toch niet veel jongeren op af op die vergaderingen. Nee. Maar dat opzicht niet. Maar zo af en toe praat ik wel met jongeren. En er is ook een heel leuk initiatief. Baas van de dag heet dat. Dat jongeren een dag je functie overnemen. En dan mag je ze chauffeur door je agenda heen. En dan hoor je nog wel eens wat bovenmatig veel. Hoe dat in de werkelijkheid van jongeren, dat ze ook weten van... Ja, anderen met messen op school en wie wel en wie niet en waar ze zich verzamelen en dat soort dingen. Dus het is echt wel een deel van de werkelijkheid geworden van heel veel jongeren in dit soort wijken, denk ik. Niet alleen in Rotterdam-Zuid, ook in de rest van de stad, ook in andere steden. Mm. Dat die criminaliteit wel heel erg dichtbij aan het komen is. Ja, dat paart grote zorgen bij het Openbaar Ministerie. Hugo Hillenaar, hoofdofficier van Justitie in Rotterdam. U kent hem ongetwijfeld ook vanuit uw dagelijkse vergadercircuit, neem ik aan. Yes, zeker. Zij begint deze maand, dus een week of twee geleden, in het Algemeen Dagblad, dat we ook eens moesten kijken naar een plan, zoals we dat wel vaker hebben gedaan, 10 jaar geleden bijvoorbeeld, om wat meer in die wijken in te duiken, om de ellende te proberen te voorkomen. Doelde hij daarmee op uw programma? Ja, dat zou ik hem eens moeten vragen, maar dat zou heel goed kunnen kloppen. Hij zit in mijn bestuur. Ik heb dit interview niet gelezen. Dat is een van de mensen die mij heeft aangesteld. En je moet altijd bij dit soort dingen niet zozeer van bovenaf kijken en dan historische studies en terugkijken, maar vanuit het dagelijks leven van die mensen moet je voorstellen hoe dat eruit ziet. En daar moet je dan zeggen, ja kijk, als je dus een laag inkomen hebt, veel slechte ervaringen in de Nederlandse maatschappij, je doet dingen fout blijkbaar en dat gaat niet goed en dat wordt je kwalijk genomen enzovoort. Je komt in de problemen, je hebt schulden en dat soort zaken en er komen deurwaarders op je af. En ja, als je dan mensen in je netwerk hebt, familie of kinderen soms zelfs, die met heel veel geld in hun binnenzak rondlopen, ja, dan is de verleiding, of de verleiding, dan... Kijk, dan kun je de gemeente bellen, maar die is dicht na 5 uur, hè, de schuldsanering, zal ik maar zeggen. En je moet wel morgen vroeg die deurwaarder ontvangen. Ja, als er dan mensen in je omgeving zijn die een oplossing hebben en je op die manier aan de verkeerde kant van de streep trekken, dat is wat er vaak gebeurt. Hè. Het is niet... Het klinkt alsof u daar wel begrip voor hebt. Ja, begrip wel, maar acceptatie niet. Hè? Want het is natuurlijk wel... Ik zie hoe het gebeurt en ik zie hoe mensen die afweging maken. Maar die afweging is wel fout. Hè? Ja. Die is kortzichtig, die is dom. Ja, het is van alle tijden dat crimineel geld over het algemeen beduidend hoger is in aantal, dus in bedragen, dan een reguliere baan. Dus de verleiding van georganiseerde misdaad is er altijd al geweest, maar wordt natuurlijk groter naarmate je eigen situatie beroerder is. Precies, hè? Maar toch zie je dat het grootste deel van de Nederlandse bevolking toch in de nette salarissfeer blijft. Nou, dus maar. Het is niet zo dat geld doorslaggevend is. Nee, maar de vraag is wel, hoe kun je dit nou oplossen? Het zit in andere dingen. Ja, het zit dus in andere dingen. Hè? Dus, hebt u een oplossing? Jazeker. Kijk, wat wij altijd zeggen, je moet de slechte weg afsluiten en de goede weg bevorderen. En de slechte weg afsluiten, dat is de aanpak van de drugseconomie. Ja. Daar zijn we natuurlijk heel lang, moet je dat zeggen, onbewust onbekwaam in geweest, hè, dat hij er überhaupt was. Dat heeft me ook jaren gekost om het op de agenda te krijgen. Dus politie en justitie en de overheid hebben jarenlang zitten pitten? Precies, hè, dat is, nou ja, niet in de gaten gehad dat, hè, inderdaad. En met andere dingen bezig, ongetwijfeld. Maar op een gegeven moment word je daar dan bewust van en ga je het aanpakken. Dat lukt Een klein beetje, maar dat moet natuurlijk nog veel beter. Dat is de ene route, hè, de verkeerde weg afsluiten. Ja. Maar wat je ook moet doen, en dat wordt ook vanuit de ondermijningsbestuurders heel goed gezien, je moet ook een alternatief hebben. En dat is wel aardig, dat waren wij op Rotterdam-Zuid al aan het opbouwen. Het alternatief is dat je ook de goede weg, hè, het leven leiden op de goede weg, dat je dat bevordert. Ja. En wat is dat dan? Dat is eigenlijk heel simpel. Dat is naar school gaan en het optimale uit je talenten halen en iets verstandigs kiezen, hè, waar je later gewoon netjes je geld mee kunt verdienen, waar de samenleving ook op zit te wachten. Mm. Bij ons is dat zorg en techniek. Waarbij ook onze werkgevers, hè, die zijn ook bij ons aangesloten, baangaranties aanbieden. Hè. Dus als je op Rotterdam-Zuid de goede opleiding kiest en je maakt hem af, dan heb je ook gegarandeerd werk. Ja. En we hebben ook uitgerekend, onderzocht, hoeveel dat scheelt bij jongeren 5 jaar na afstuderen. En dat is het dubbele. Met een gemiddelde mbo-opleiding verdien je 17.000 euro na 5 jaar. En met een zorg- en techniek baangarantieopleiding 35.000 euro. Ja, dat is een modaal inkomen. Precies, in na land. 5 jaar. Hè? Ja, na met 5 jaar. Ja. Met een verstandige mbo-opleiding. Ja. Hè? Dus, en op die manier maken wij dus duidelijk ook aan mensen in Rotterdam-Zuid, er is wel degelijk een toekomst voor jou in deze maatschappij. En die is ook echt aan de nette kant van de samenleving. En je verdient er nog goed mee ook. Hè? En dat is een boodschap die gaat er natuurlijk niet in één keer overal in zoals je zou willen. Ja. Maar daarom is het ook een 20-jarig programma. En zijn we dus ook in onze ogen, een soort nieuwe norm aan het stellen. Ja, u bent nu over de helft met die 20 jaar, want u zit al op 11 jaar inmiddels. Toch is er ook kritiek. Vorig jaar bij het Tweede Lustrum, het 10-jarig bestaan van het Nationaal Programma, heeft Martin van Rijn toen destijds, de oud-minister, nog eens gekeken naar dat Nationaal Programma. En die heeft naar de doelstellingen gekeken, namelijk alles en iedereen op het welvaartsniveau van de grote steden, althans de grootste 4 steden. En die zei, ik denk niet dat we dat gemiddelde maar moeten aanhouden, want daar komen we gewoon niet. U hebt de achterstand voor 1/4 ingelopen, maar 3/4 is nog te gaan. Dus dat is ook niet de oplossing. Nee, zo heeft hij dat niet gezegd. Dat laatste heeft hij niet gezegd, maar dat eerste wel. Hij heeft gezegd, en dat heeft hij gedaan, om onze samenwerking een klein beetje te beschermen tegen degene die zouden zeggen, nou ja, je gaat het niet allemaal precies halen, dus laten we er maar mee ophouden. Hij heeft gezegd, van je haalt misschien niet alles precies na 20 jaar. Sommige dingen moet je misschien wat langer over doen. Mm. Maar je moet vooral doorgaan met deze manier van samenwerken. Want dit is wel, en dat heeft hij geobserveerd in zijn beoordeling van de samenwerking, daar zit echt muziek in. Iedereen wil door. Iedereen vindt dat het op deze manier moet. En vindt ook dat de verbeteringen die we nog moeten doen, die moeten we binnen deze samenwerking met elkaar oppakken. En niet gaan zeggen, nou, dit valt op een paar punten een beetje tegen, want dat is ook zo. Ja. Laten we maar weer iets heel nieuws gaan verzinnen. Maar er is een oud-directeur van de Rotterdamse Rekenkamer, Paul Hofstra, die kent u ongetwijfeld ook persoonlijk goed. Die heeft eerder ook gezegd, ja, hij doet zijn best, die pastors. Maar het valt toch een beetje tegen. En dat komt door te weinig geld. Met het geld dat ze nu krijgen, kunnen ze alleen de verbouwing van Zuid betalen, berekende de Rekenkamer, ik citeer hem, maar dat programma van u is meer dan dat. Met andere woorden, er moet gewoon meer geld bij, anders haalt u de doelstellingen niet. En dat dan tegen het licht van waar we deze uitzending mee begonnen. Namelijk, hoe voorkom je nou dat die tieners het verkeerde pad op gaan? Hebt u behoefte aan meer geld? Wij hebben voor de toekomst behoefte aan wat meer geld. In de tijd dat Hofstra dat zei, was dat niet zo. Dan hadden wij genoeg geld, maar hij vond dat het te weinig was. Nou ja, dat is dan zijn opvatting. Wij vonden zichzelf het wel op, genoeg. Of is het een organisatie die niet komt bedelen om meer geld? Dat wou ik zeggen, kom er maar eens om, inderdaad. Hè. Wat we toen wel zeiden, ook tegen Hofstra, is, we vinden dat onze corporaties wel wat meer in met name de particuliere herstructureringen, de sloopnieuwbouw van woningen, mogen steken. Dus ga daar eens kijken of die niet meer geld hebben dan ze zeggen te hebben. En dat weigerde die toen. En dat is nooit meer helemaal goed gekomen tussen Hofstra en ons. Maar voor de toekomst is het zo dat we kunnen inmiddels vooruit. Hè. Dit kabinet heeft in het regeerakkoord eigenlijk niet aan Rotterdam-Zuid gedacht. Laat staan aan andere wijken in het land. Is nu op dit moment onder leiding van Hugo de Jonge toch begonnen met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, ja, waarin er ook onze continuïteit weer een beetje is geregeld. We kunnen nu door tot en met begin 2025 als Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Maar voor daarna moet er wel wat gebeuren. Want wat wij doen kost wel geld. Hè? Onze kinderen krijgen extra les. Wij lichten voor over welke opleiding ze moeten kiezen. We helpen extra mensen van uitkering naar werk. Ja, dat is allemaal niet gratis. Ja. Maar tegelijkertijd is ook de vraag, wat kunt u dan doen met dat geld? U zei zelf al, u vroeg aandacht, er is veel kritiek opgekomen de afgelopen weken, voor het probleem dat u in uw woorden 34% van de bewoners op Zuid lichtelijk verstandelijk gehandicapt is. Er is kritiek op dat cijfer gekomen, ook op het bureau waar u dat cijfer vandaan hebt gehaald. Sociaal Cultureel Planbureau zegt, nou, dat cijfer op die manier, het lijkt ons niet helemaal reëel, dat herkennen we niet. Toch houdt u voet bij stuk. Waarom eigenlijk? Ja, dit is weer een ander bureau, dat heet Infect. Dat heeft met steun van Binnenlandse Zaken en de provincie Zuid-Holland zijn eigen formulering gebruikt. Dat is ook een formulering, en ook eigen formules om dat uit te rekenen. Ja. En die komen hierop uit. En ik kende dat cijfer, het wordt op veel plekken gebruikt in Zuid-Holland. Dus ik heb dat ook gebruikt. Alleen bij sommige dingen is, als ik het zeg, dan vinden mensen het in één keer een stuk interessanter dan wanneer anderen het gebruiken. Mm. En dan wordt het in één keer een onderwerp. En dat is eigenlijk ook precies de bedoeling. Want het punt hiermee, hè, en of het nou 34% is en 16% in Nederland, of het is 14% en 6% in Nederland. Stel je voor, hè, dat is 14% in Rotterdam-Zuid. Dat is toch 1 op de 7. 6% in Nederland is 1 op de 16. Hm. En dan moet je eens nagaan. Hè, dat zijn dus mensen die waarvoor het leven toch al vrij snel ingewikkeld wordt, die daardoor ook allerlei hulp nodig hebben. Dan moet je weten dat die er is. Dan moet je weten waar je dat formulier kunt halen. Dan moet je het allemaal goed invullen. Mm. En dan moet je ook nog dat wat er daarna op je afkomt een beetje goed kunnen begrijpen. En dat lukt dus niet. En dat is dus geen disqualificatie van deze mensen. Want je wordt geboren zoals je wordt geboren. En deze mensen zullen er altijd zijn. Maar u vraagt aandacht voor extra hulp. En dat kost geld. En daar moet je dus op een andere manier mee omgaan. Nou, dat gaat niet zozeer om geld. Het gaat om de kwaliteit van wat je die mensen biedt. En natuurlijk, alles kost geld. Maar wat we nu doen kost ook geld, hè? Formulieren aanbieden die mensen niet kunnen begrijpen en dan verkeerd invullen. En dan moet je dat weer corrigeren en eventueel herstellen en terugbetalen. Dat is pas echt duur. Hè? Ja. Maar stel je nou voor dat je ook geen loketoplossingen hebt. Hè? Dus dat je gewoon op basis van wat we als verzamelde overheden weten kunt zeggen, ja, maar deze mensen, wat ze op dat formulier in moeten vullen, dat zit ook in onze administraties. Ja. Dus we kunnen ook dat formulier automatisch invullen en automatisch toekennen. Ja. En juist dat soort dingen, dat zou je nou eens moeten gaan bevorderen. In plaats van dat je je beleid baseert op die hoogopgeleiden, ja, die dat allemaal heel goed zelf kunnen bepalen. Ja. En dat ook heel erg doen. Hm. En dan beschermt die privacywetgeving juist niet de mensen die het hardste nodig hebben. Over privacywetgeving gesproken, dan komen we terug weer op die tieners en die aanslagen. Er zijn scholen met wie u ook contact heeft die zeggen, jongens, stel ons nou eens eerder op de hoogte vanuit politie en justitie als iemand dreigt in het verkeerde kamp terecht te komen. Ook als daar nog niet snoeiharde aanwijzingen voor zijn, of als iemand nog niet over de schreef is gegaan en iets ergs heeft gedaan, waardoor een school wel wordt geïnformeerd over het algemeen. Vindt u ook eigenlijk dat scholen veel eerder op de hoogte moeten worden gebracht van mensen die een risicogroep vormen om in het criminele milieu te belanden? Ja, ik zou sowieso willen dat de hulpverlening, hè, die bij gezinnen betrokken is, en de scholen, de schoolteams, die ook ontzettend belangrijk zijn in het leven van kinderen en hun ouders, hè, want dat is zeg maar toch een senioren volwassenen professional in hun dagelijks leven. Waar ze echt wel vertrouwen in hebben. Hè? En dat kun je ook opbouwen als school en als hulpverlener. En als die school en die hulpverlener niet met elkaar mogen praten, dan gaat het toch mis. Hè? Dan moet je heel veel mensen zijn toch wantrouwend tegen de overheid in zijn algemeenheid. Ja. En als die scholen en die hulpverlener niet samen met iemand kunnen praten van, nou, we hebben het eens even Over u gehad. En we willen nu toch even dit gesprek met u voeren in het belang van uzelf of uw kind. Dat zou toch eigenlijk heel erg logisch zijn. Maar zegt u daarmee ook richting de politiek? Mag vaak niet. Pas de privacywetgeving aan, anders los je het probleem van tieners die in het criminele milieu belanden niet op? Nou, wat we nu zien is dat de politiek dat zelf al aan het doen is. Hè. Er komen twee wetten aan, de WAMS en de WGS. En die gaan dat... Altijd van die hele fijne termen voor zijn een stukje, dat, ja. Ja, ik stukje bluffen. Maar die gaan dat voor een deel oplossen. En die gaan wij ook zeker gebruiken om te kijken of dat dit, lukt. Want wat we nu zien is... wij zijn ook niet voor ongebreidelde gegevensuitwisseling. Maar wat we nu zien is dat... scholen en hulpverleners elkaar niet meer begrijpen... omdat de ouders de onbereikbaar zijn. En dan ben je eigenlijk machteloos. En dat is niet goed, want je ziet gewoon mensen er de dupe van worden... en je kunt niks. En dat moeten die wetten, als het goed is, gaan oplossen. Dus juist. Ook als mensen nog niet toestemming voor medewerking hebben gegeven. En ik denk dat dat... Ik denk dat goed is. Ja. En wat de politie betreft en zo, hè, daar gaat het vaak niet om dit soort preventieve ingrepen. Daar ben je meestal al te laat geweest. En wat onze scholen zeggen, met name een van onze MBO's, het Albeda, ja, is van ja, als er mensen zijn met een contactverbod, hè, die denken dat ze door ze zich bij onze school in te schrijven, dat ze dan hun vriendin weer kunnen gaan zien. Ja. Dat zouden wij toch wel graag weten. Ja. Ja, dat lijkt mij ook. Hè. Dus uw oproep, deel meer gegevens om te voorkomen dat kinderen het foute pad op gaan. Ja, ik vind, we verwachten volwassen gedrag van onze inwoners. En dat lukt niet altijd. Ja. Maar ik vind wel dat je ook je overheidsorganisaties volwassen moet benaderen. En als die er een belang bij hebben om met elkaar... om iets meer van elkaar te weten, ja, dan moet dat kunnen. Slotvraag nog even voor de boekhouding. Heel kort antwoord, namelijk een bedrag. Hoeveel geld moet erbij bij u? Bij ons hebben wij zeg maar van het Rijk ongeveer 80 miljoen per jaar nodig. Wat niet veel is als er 22 miljard naar Groningen gaat, wat ze niet opkrijgen. Voor al die steden in Nederland, dat NPLV-programma zou 500 miljoen per jaar een mooi bedrag zijn. De tijd zit erop. Ik dank u zeer. Hier Natasja Gibbs met de Nieuwsbv. NPO Radio 1 podcast. Turkije staat onder hoogspanning. Door de verwoestende aardbevingen van begin dit jaar is niks meer hetzelfde. De roep om verandering is groter dan ooit. Hij kan niemand anders meer de schuld geven en dat krijgt u nu op zijn bordje. In de podcast Erdogan, de naschok, neem ik je mee naar een land verzonken in rouw, angst en onzekerheid. Ik ben Mitra Nazar, correspondent voor de NOS in Turkije. Luister Erdogan de Naschok, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot wel 25%. Ontdek het ook op ah.nl/zakelijk. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Nu in Stedelijk Museum Breda, Arcadia van Ruud van Empel. Een overzichtstentoonstelling met meer dan 130 werken. Wonderlijk, kleurrijk en hyperrealistisch. Voor info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming, de financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Voor iedereen die op zoek is naar de ideale gezinsauto, heeft Volkswagen de elektrische ID.4 en ID.5. Moderne SUV's waar je tijdelijk 2.950 euro voordeel op krijgt.